Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 marca. Minęła 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier w katowickiej Hucie Ferrum mówił o pieniądzach dla regionu. Zamieszki w Paryżu podczas demonstracji żółtych kamizelek aresztowano kilkadziesiąt osób. Trwa akcja Polska Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił w katowickiej Hucie Ferrum, że pieniądze, które przez błąd jednego z ministerstw miały trafić do województwa śląskiego, ostatecznie zostaną w regionie. Chodzi o 39 milionów złotych. O taką kwotę ostatecznie pomniejszono subwencję dla regionu z rządu. Przeciwko temu protestowali radni Sejmiku Śląskiego. Szef rządu mówił w Katowicach, że regiony pieniądze już zaangażowały, więc muszą się one znaleźć. Będą wydane na inne cele, mówił premier. Województwo nie jest temu winne, że to naliczenie było takie, a nie inne. Podobnie będzie także w trzech innych województwach, w których także źle policzono subwencje. W katowickim zakładzie premier mówił, że produktywność polskich przedsiębiorców rośnie. Według szefa rządu w ostatnich trzech latach zanotowano 11% wzrost. W porównaniu we Francji czy Niemczech to około 2%. Czyli widać, że wdrażanie rozwiązań innowacyjnych powoduje, że pniemy się ogniwo po ogniwie wyżej na tej wartości dodanej. Premier podkreślił, że Huta przed bankructwem została uratowana dzięki Polskiemu Funduszowi Rozwoju, który zainwestował tu ponad 200 milionów złotych. Relacjonował Łukasz Kałuża. Wcześniej premier wziął udział w regionalnej konwencji PiS-u w Katowicach. Zamieszki we Francji podczas demonstracji zorganizowanych przez ruch żółtych kamizelek. Demonstranci niszczyli w Paryżu luksusowe sklepy i wzniecali pożary. Podpalili m.in. budynek w centrum miasta, w którym na parterze siedzi Bema Bank. Strażacy uratowali matkę z dzieckiem w chwili, gdy pożar docierał do ich mieszkania. 9 osób mieszkających w tym budynku i 2 strażaków odniosło niegroźne obrażenia. Agencja AP podaje, powołując się na policję, że do wczesnego popołudnia aresztowano w Paryżu 82 osoby. Minister Spraw Wewnętrznych poinformował, że w marszach w całej Francji wzięło udział około 14,5 tysiąca osób, a w Paryżu 8 tysięcy osób, tym jak to ujął 1,5 tysiąca ultraagresywnych demonstrantów. Papież chce odwiedzić Sudan Południowy, kraj pogrążony w konflikcie i dotknięty klęską głodu. Franciszek przyjął dziś na audiencji prezydenta tego kraju. Jak czytamy w komunikacie Biura Prasowego Watykanu, papież podczas spotkania wyraził nadzieję, że w Sudanie Południowym powstaną warunki, które pozwolą mu na odwiedzenie tego kraju. Jak napisano, papieska wizyta byłaby znakiem bliskości i wsparcia dla procesu pokojowego. Strony konfliktu podpisały w zeszłym roku porozumienie, ale w kraju nadal panuje bardzo napięta sytuacja i dochodzi do starć zbrojnych. Wojna w Sudanie, który podzielił się 8 lat temu na 2 państwa, trwa od 30 lat. Zginęło w niej 1,5 miliona osób. Jak się szacuje, obecnie 7 milionom mieszkańców Sudanu Południowego, najmłodszego państwa świata, grozi śmierć głodowa. Papież kilkakrotnie ogłaszał dni modlitwy o zakończenie konfliktu i pokój w tym kraju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do niedzieli w całej Polsce wybrane muzea, teatry, hotele, restauracje i kluby sportowe oferują usługi za połowę ceny. W ramach akcji Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny specjalne oferty przygotowało blisko 900 firm i instytucji. Można zobaczyć m.in. łazienki królewskie w Warszawie. Do odkrywania letniej rezydencji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zachęca Leon Malinowski z Muzeum Łazienki Królewskie. Jeżeli wejdziemy do pałacu na wyspie, warto porozmawiać z naszymi pracownikami, którzy mogą zawsze rąbek tajemnicy uchylić, bo pałac na wyspie, jak i inne budynki, król Stanisław August budował w taki sposób, żeby zaszyfrować jakieś przesłanie dla potomnych. No z tego przesłania tak naprawdę można na różnych poziomach to interpretować, dlatego polecam jak najbardziej spędzić weekend za pół ceny w łazienkach. To jest okazja wyjątkowa. Szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na stronie www.polskazobaczwięcej.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Deszczowe chmury będą się przesuwać z południowego zachodu na północny wschód Polski. W górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Będzie od minus 1 do plus 5. Jutro mniej deszczu, więcej słońca. Termometry pokażą od 8 stopni w Suwałkach do 19 w Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Dzień Kobiet ukazał się jej nowy album Still on My Mind. Już to byłoby doskonałą okazją, by z nią porozmawiać, ale artystka przyszykowała dla nas więcej. Niebawem wyruszy w pierwszą od 15 lat trasę koncertową. Może zajrzy nawet do studia imienia Agnieszki Osieckiej. You were there when I needed you, and without a word.

wiatr, jak to wiatr. Prawie 11 minut po 18. Myśliwiecka 357. I jesteśmy i witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Oczywiście portale, inaczej profile facebookowe audycji Myśliwiecka 357 i mój czekają na państwa i na państwa listę obecności. Zapraszam. Co my tu mamy? Morrisseya, utwór Let Me Kiss You. Bardzo proszę. There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one, and I think I found mine. Yes, I do believe I have found mine. So close your eyes and think of someone you physically admire, and let me kiss you. Oh, let me kiss you. My heart wszystko przez to. Ja wiem, że łamiemy troszeczkę zasadę, że muzyka podczas tego naszego sobotniego spotkania nie jest starsza, nie ma więcej niż 3 albo 5 albo 7 lat. Łamiemy trochę tę zasadę, ale dobrze jest wyjść poza ramy i coś sobie takiego przypomnieć. You are the quarry. Wszystko przez to, że w tym tygodniu dosyć często słuchałem tej płyty Morrisseya. A tam jest właśnie ten utwór Let Me Kiss You. On przed chwilą. Korespondencja również z Państwem. Dziękuję za maile. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Przy Myśliwieckiej 357 nie zajmujemy się tylko muzyką, czy tylko radiem. Na przykład pracami budowlanymi. No to sprawdźmy teraz, czy... tak się rozglądam tutaj. Czy sufit przecieka? Face Value, czyli Nominał, pierwszy solowy album Phila Collinsa z 1981 roku. The Roof is Leaking, czyli sufit cieknie, przecieka. Z tej właśnie płyty utwór to dzisiaj taki wyjątek w kąciku I Feel Good, bo w tym kąciku, jak się kiedyś umówiliśmy, nie tylko hity, zwłaszcza nie hity. No ale hity też będą jeszcze do wywiadu 30 marca, przypomnę, w sobotę między 17 a 19 do wywiadu z Philem Collinsem i do jego koncertu w Warszawie. No i właśnie przy okazji tej muzyki chodzi mi po głowie od kilku tygodni taka pieśń z lat 80. Przyznam, że jakoś mi to wyparowało z pamięci, czy ten utwór był na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego w 84 roku, wtedy kiedy się ukazał, czy nie. Ale wydaje mi się, że dotarł do wysokich miejsc. Duet Daryl Hall i John Oates. Pamiętają Państwo? Adult. Adult. Adult. Tak było. Prawie w połowie lat 80., bo to był 1984 rok. Próżno szukać tej piosenki na jakiejś regularnej płycie duetu Daryl Hall, John Oates. To było nagrane, skomponowane w związku ze składanką ich przebojów Rock and Soul Part 1. No i tam pojawiła się ta kompozycja Adult Education, swego czasu również na liście przebojów programu trzeciego. Ciekawie jestem, jak to państwu zagrało po latach. Trochę bardziej plastikowo, czy trochę mniej, czy wytrzymało próbę czasu, czy niekoniecznie. Proszę napisać piotr.stelmach@polskieradio.pl. Tymczasem 25 minut po godzinie 18 wracamy do spotkania z Darią Zawiałą, wracamy do muzyki z jej nowej płyty zatytułowanej Helsinki. No właśnie. Ten tytuł, korzennie u podstawy, skąd to się wzięło? Podczas spotkania tutaj w radiu w Trójce wyjaśniła to. To się wszystko zaczęło od mojej jakby miłości do Włóczykija. Od tego, że ja się utożsamiam właśnie z Włóczykijem, potem był właśnie Kundelbury, że ja jestem takim Włóczykijem, który szuka swojej drogi. Z Muminków oczywiście. Tak, tak, Włóczykij z Muminków, który szuka swojej drogi, który cały czas poszukuje, który cały czas jest w tej drodze na każdym etapie swojego życia, nawet jak już odnalazł swój kąt, to i tak każdy etap, ja tak też rozumiem moje życie, że każdy etap, który rozpoczynam, to jest nowa droga i która mnie dokądś zawsze prowadzi. Więc ten Włóczyki i ta cała jego bajkowość, elfickość, magia, moja miłość do fantazy, a właśnie Włóczyki pochodzi z Finlandii, trochę mnie tak zaprosiła do tych Helsinek, do tej Finlandii, do tego miejsca takiego bajkowego. Ja to sobie właśnie tak zaczęłam wyobrażać trochę. Potem właśnie powstał teledysk, czy wcześniej nawet do właśnie do Kundelburego, kiedy ja jestem trochę takim glam Włóczykijem, jak to stwierdziła reżyserka tego teledysku, Dominika Podczaska. Pozdrawiam serdecznie. No i po prostu napisałam utwór właśnie o tytule Helsinki, gdzie śpiewam w refrenie, że w Helsinkach zaszyje się, to daleko jest, może jak zorze świat mi zaświeci się. Więc napisałam o tych Helsinkach, o tym postrzegając to właśnie jako taki azyl, do którego kiedyś ucieknę. I w momencie, tak naprawdę, kiedy rozwinęła się moja przygoda z Helsinkami, kiedy trochę nie byłam tam jeszcze, żeby to od razu prostuję, że jeszcze tam nie byłam, ale kiedy zaczęłam trochę szperać właśnie w fińskiej literaturze, kiedy się dowiedziałam, że właśnie Tolkien, pisząc Silmarillion, inspirował się fińskim eposem Kalevalą, że właśnie język elfów jest wymyślony przez Tolkiena na bazie starofińskiego, no to tak wszystko zaczęło się łączyć w całość i ostatecznie zaczęliśmy się zastanawiać nad tytułem, który nie był dla nas taki oczywisty. Myśleliśmy, było dużo, właśnie kryzys wieku naszego też się zastanawialiśmy, czy to nie będzie dobry tytuł. Ojejku. Ale taki długi. Taki ze skały. Taki właśnie. Taki właśnie trochę patetyczny. Nie. Więc stwierdziliśmy, że to jednak jest dobry tytuł na piosenkę, ale może nie zapędzajmy się za daleko. No i już nawet nie pamiętam, ktoś powiedział, że słuchajcie, no Helsinki, no ty się tak fascynujesz. A ja mówię, super, w ogóle ekstra i w ogóle Helsinki. To jest takie ładne, dźwięczne słowo, które po prostu zdobi, a nie szpeci. No i tak to powstało po prostu. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe. W Helsinkach zaszyje się. Pamiętać ma to twoja mać. twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe. W Helsinkach za szyję się, to daleko jest. Może jak zorze świat mi zaświeci się. Monolog prowadzę swój, ze swoich prywatnych słów. Biorę z kolekcji wszystkie najlepsze. Tytułowy utwór z jej drugiej płyty Daria Zawiałowi Helsinki. No to teraz jeszcze na dokładkę Iskrze się. Gorzej gdybyś wydaje mi się, że to jest piękne resume płyty podstawowej. Bez ciebie zostaje mnie zaledwie pół. Później jest jeszcze oczywiście wersja deluxe, no ale płyta zasadnicza to płyta zasadnicza. Iskrze się Daria Zawiało w album Helsinki. Gratuluję, dziękuję i jeszcze zostawiłem sobie na przyszłe nasze spotkania takie minutowe jej opowieści o niektórych piosenkach. Będą. To obiecuję Państwu. Tymczasem za 25 minut 19. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Czyli wracamy już po raz ostatni do konkursu Męskie Granie Young. Za tydzień, już nie cały tydzień, bo to w piątek będzie, do godziny 23.59 można głosować, do najbliższego piątku, a później w kolejnej audycji Myśliwiecka 357 za tydzień ogłoszenie wyników www.męskiegraniejank.pl. Proszę tam wchodzić, zaglądać, przesłuchiwać dokonania młodych twórców i głosować. 7 z największą ilością... Z największą liczbą głosów pojedzie na trasę Męskiego Grania w tym roku, a 2 z największą liczbą głosów będzie miało teledyski wyprodukowane przez Papaya Young Directors. No dobrze, sam siebie jeszcze potrafię rozśmieszyć na antenie, niesamowite. 2 ostatnie prezentacje przed nami. Uwaga, uwaga, zespół W Czasy. Tańczę. Dzisiaj jeszcze... czasy w konkursie Męskie Granie Young 2019. No i ostatni wykonawca. Przypomnę Państwu to, co mówiłem na samym początku, na starcie tego konkursu. No, jaką kolejność mogliśmy wspólnie z Tomaszem Organkiem jako ambasadorzy przyjąć podczas prezentacji tych zespołów, które w tym konkursie uczestniczą? Jedyną sensowną, jak nam się wydawało, czyli kolejność alfabetyczną. Dlatego stawkę 20 wykonawców zamyka Żurkowski. Czyli mamy piękny peleton bez lidera. Ja nie mogę mówić o tym, że ktoś jest liderem, a ktoś nie jest liderem, bo dla nas i dla Tomka Organka i dla mnie liderami są wszyscy w tym zestawie. Mamy piękny peleton bez lidera zaprezentowany, a kto będzie tym liderem, kto będzie na dwóch pierwszych miejscach, to już Państwo zadecydują. I teraz uwaga, jedna rzecz. To jest absolutnie niesamowite. Ja po godzinie 17 przy okazji pierwszej części, pierwszej odsłony na dziś mówiłem Państwu, że jest prawie 60 tysięcy głosów. No to teraz, ponieważ 3 minuty temu dostałem od administratorów strony informację, mogę powiedzieć, że tych głosów jest prawie 70 tysięcy. Proszę przesłuchiwać, proszę dawać im szansę, proszę wysyłać ich w szeroki, piękny, muzyczny świat. www.męskiegranieyoung.pl. Ostatnie dni głosowania. Wszystko się zamyka o północy w piątek. To już będzie noc, właściwie z piątku na sobotę i później w sobotę za tydzień podczas naszego spotkania tutaj w radiu przy Myśliwieckiej 357 między 17 a 19. Uroczyste ogłoszenie wyników i wszystkim artystom, którzy tam są, którzy biorą udział w tym konkursie, mówimy z Tomaszem powodzenia, trzymamy bardzo mocno kciuki, a Państwa zachęcamy do jeszcze jakiejś ilości głosów i kolejnej ilości głosów i kolejnej ilości głosów. I żeby to wszystko pięknie nakręcać, żeby po prostu wiadomość o ich twórczości szła w świat. Tak jest. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No a u nas za kwadrans jest godzina 19 i wracamy do nowej płyty grupy Cinematic Orchestra. Your hands. No gdyby tak z tego świata, z tego Concorda zasuwającego gdzieś na łeb, na szyję, nie wiadomo po co tak naprawdę, trochę się wyłączyć, wysiąść, odstawić go gdzieś na bok i na przykład oddać się nutom tej muzyce i jeszcze bardziej niż to do tej pory było możliwe. To piękne, To Believe, ta płyta o tym przypomina. Cinematic Orchestra, utwór tytułowy, za nami. No to jeszcze na koniec naszego spotkania, finał, epilog. Jak do tej pory, tak mi się wydaje, na mojej liście najważniejszej polskiej płyty 2019 roku, chociaż to dopiero marzec. Mówi świat, nie jest pusty, nie. Widzisz gromady duchów, co błysnęły jak flesz. Duchy tych, co kochałem i rozmawiam wciąż. Snujesz teraz baśnie, uprawiasz czystą magię i wierzysz. Jak to dobrze, że wierzysz. W inny świat, co pachnie jak rozgrzany wosk. Może kiedyś, może kiedyś i ja o swojej się z ciemnością odnajdę tam dom. Mówisz chodź, chodź, chodź. Nie czekaj na zaćmienie, na płacz i zwątpienie. Chodź, chodź, chodź. Świat co akwarium, pływamy jak w basenie. Mówisz chodź, chodź, chodź. Teraz wszystko, możemy teraz nic. Mój świat nie jest pusty, nie. Nie wszyscy je zobaczą, usłyszą cichy szmer. Żałuję, że nie mogę wciąż spodziewać się twoim entuzjazmem. Uprawiasz czystą magię i wierzysz. Jak to dobrze, że wierzysz. Powinienem wierzyć i czekać na coś, zamiast tęsknić za znakiem na niebie. Ja boję się ciemności, pływam jak w basenie. Napięć niepewności, prawdziwych namiętności. Tylko z tobą mniej boję się, tylko z tobą rozglądam się i patrzę głębiej. Patrzę głębiej, patrzę głębiej, patrzę głębiej. Mówisz chodź, chodź, chodź.